ناغ ضعیف دی. الفصل الثالث درم فصل د جابر رضی الله عنه نو روایت سره فرمای خرجنا اوتیو موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره جنازه د سعد ابن معاذ رضی الله عنه تا حين توفی کل چ وفات شو. دا لوی جلیل القدر صاحب د سید الاوس وی د په مدینه منوره کې اسلام راوړې ده او د په اسلام د قوم اسلام راړو او دار د دوی اول دار ده چې پان سوارو کې په غونډې ایمان راوړې او د الله حبیب د سید الانصار ویلو. دا د لوی جلیل القدر صحابهونه ده په بدر کې مو په احد کې مو او غزوه خندق کی پدی رگ ویشتے شو دی لاس کی او رگ دی اغیط اقحل وی نوین نبند دی دا یو میاش پس بیا شهید شو و دی ارشکال عمره و سورا پہل کل زوانائی کی شهادت ملاو شو او دی پا بقی کی دفن دی د دوی نه بخاری شریف کې دوه احادیث منقول ني وای مونږه اوتیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنازه د سعد ابن معاذ تا کله چې وفات شو فلما صلى عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې الله حبیب په دې شهید د جنازې مزکو ووضع فی قبره او دې په قبر کې اوس پارلې شو وسو عليه او خاورا په د برابر شو وسو وی عليه خاورا په برابر شو سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب سبحان الله وي فسبحنا طويلا نمونګم ډېر وګدا زمانه تسبيح وي ډېر تسبيح مو ثم كبر فكبرنا بیا د الله حبيب الله اکبر وی نو مونږه م الله اکبر وی فقيل ویل شو يا رسول الله لم سبحت ولد سبحان الله و ثم كبرت او بیا د الله اکبر وی قال الله پیغمبر وی لقد تدعى قال هذا العبد الصالح قبره ویرا تنگ شو پدی بندنی دا قبر دد حتا فرجه الله عنه دیکی رابان تجدیدم درسته او تخفیفم درسته حتا فرجه الله عنه حتا فرجه الله عنه الله تینا دا زما د دې تسبيح او تکبير د وجن لری کو رواه احمد ذکی او راوی د محمود ابن عبد الرحمن ابن عمرو ابن الجموح علامه البانی وای چې سند د حدیث ضعیف دی د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته قال له فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی هاذا الذی ودا سعد ابن معاذ غشخص له تحرک له العرش جد دد وجن عرش خزیدو خوشاله جماعت و دمر با برکت روح راضی وفتحت له ابواب السماء او کلاو کړشی د پاره دروازې د اسمان چې رحمت پر را نازل شي ملائک را نازل شي وشهده 70000 من الملائکه او د جنازې له حاضر شو او یا زره د ملائکونا لقد زم زمتن اے دیران چوڑ کړي شو دا سران چوڑې دل قبر پر اجخ شو ثم فرج عنه او بیا د جن لری شو ا دې د علماء لیکلي وې دې ته زغته القبر وې نیک او بد د دینا خلاصې نشته الله دې موږ تاسو ته امان راکړي. کافر باندې امیشوي او مومن باندې وې ابتدا کیوي بیا په قبر فراخشي او یوجه د دې دادا داسې تن نشتا مگر د ګنا سه را دې کړي نو اول کې پیدا زغته راشي بے رحمت را گیر کی. اباز علماء دام لیکنی چی پدی دمر الویشان والا صحابی چی شہیدم دے او او یازر ملائک جنازی تراغلی دی ویدئی با وڑو بولو کس کم نقصان کو لپا کئی کے دیتا زغدت القبر وی دا پام بیا له مسالم ني اباظ علماء وي مؤمن تابعدار دبان عذاب د قبر ني خو زغته د قبر وي باز علماء دا سم فرمایلي وي وي د ازمکه په منزلي د مور د او د دین د پیدا شي وي نو ډې رومر د غایبو نو چې کله بیا دې زمکه لوا پښو نو ځان سره دا سه راجخ کو لکه مور چې بشه راجختي نو کدا تا بيدار دې نو دا راجختول د نرمۍ وی د رافت وی او کده نا فرمان دې نو دا زور ورته د سختۍ او د وجنه ور کوي. اگر زخته القبر کړي را حدیث را رواه النسائی امام نسائی په جنایز کې دا حدیث ذکر کړی دی. امام بیهقی او حاکم هم ذکر کړی دی. په زغته القبر کې نور احادیث هم دي. ابن عباس رضی الله عنهما امام طبرانی ذکر کړی. حدیث د جابر رضی الله عنه ابن سعد ذکر کړی. او حدیث د عائشه بی بی رضی الله عنها مسند احمد ذکر کړی. او حدیث د انس رضی الله عنه ابو یعلا ذکر کړی. دګړو صاحبونا د قبر زغته راغلی دا الله زموږ استادو د ټولو ملشي وانا اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنهما دا د صدیق رضی الله عنه لور دا او د زبیر ابن العوام بی بی دا او د عبدالله ابن زبیر مور دا دیتا بی ذات النتواقین وی دا اللہ حبیب و ابو بکر رضی اللہ عنہ چی حجرت کولو نو دا اید سامان ترلو دا پارسونا دیلو پتا نیمکا زکور تا ذات النتواقین وی او د اللہ دا حبیب او د خپل والد سامان پیوترلو دی په مکه مکرمه کې اسلام راوړ او مدینه ته هجرت کړي او دی چې هجرت کولو نو عبد الله ابن زبیر په خېټه او اداد عبد الله ابن زبیر د شهادت نا لس ورځې رستو وفات شوی دا چا شل ورځې ذکر کړی د دې سل کال عمر او یو غاخم نو غرزیدلې نی پا اقل کسی کمی را غلیو سل کال عمری غاخ یو نری غرزی دلی نی پا اقل کسی کمی را غلی دلین اشپک پنزو سا حادیث منقول نی بیا بی بی فرمائی قالت قام رسول الله صلی الله علیه وسلم خطیبا ویدرید لہو دا اللہ حبیب خطبہ وینکے فذکر فتنة القبر اللتی نو ذکر کرے و فتنة دا قبر حاغا عذاب و امتحان یفتتن فیها المرء چی ازمائیت و امتحان کی دیشی پاغیبان پسڑی فلما ذکر ذالک کله چې د قبر عذاب ذکر کو زوج المسلمون زوجا چغې کې مؤمنانو چغې په جړا چغې چغې شوې مدینه مسجد نبوي کې زوجتن کې تنوین د تعظیم د فاره زوج المسلمون زوجتن تاسو ډېر چغې والی رواه البخاری او هکذا امام بخاری دغه شان مختصر ذکر کړي وزاد النسائی امام نسائی د دې الفاظو نه پس د الفاظم زیات کړي حالت بینی و بین ان افهم کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چغی حائل شي په من زما او په من د دې کې چې زه دې پوه شم په کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور چغی شوی جڑا چیز نور پا خبر پوی نشم چیسی ہوئی فلما سکنت زوجتو هم کل چی ددائی دا جڑا او چغی پا کلار شوی قلتو لرجلن مایو سڑیو صحابی تووی گورد صحابیاتو ددین زکڑه رستا مایو سڑی تووی قریب منی ما تنیز دیو اے بارک اللہ فیک اے اللہ دی تاکی خیر و برکت و آچائی دادا تا پوس چلن در تخی ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قوله سوید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی آخر وینا داغوی کی زخو دا دیرو چوغو دا جڑا دا وجن پی پوہ نشم قال دی صحابیوی قال دا اللہ حبیبوی قدوہی لیا بیشک وحی کڑشوی دا ماتا انکم تفتنون فی القبور چه پتا سو ازمائش بکی دیشی پا قبرونو کی قریبا من فتنة الدجال اے نزدی امتحان نزدی دا فتنة الدجالنا نګوره د قبر عذاب دا یو لویه مساله ده توان جابر رضی الله عنه د جابر رضی الله عنه نه روایت ده ان النبي صلی الله علیه و آله و سلم ا د الله د حبیب نه روایت نقل کړي قال اذا ادخل الميت القبر کله چې وردن نکړي شي دا مړې قبر ته مسلت له شمسو صورت جوړ کړي شي د لر دنور عند غروبها په وخت د ډوبېدو داږي کې اې دې چې قبر کې دفن شي نو ورته دا سي وخت جوړ شي لکه مازیګر چې نور په ډوبېدو وي فایا جلسو د کین یا معروف صیغه ده یا فیجلسو د کینو لشي یمسو عینیه سترگ مسحکی او خوب تی تختی اغی ای ورتنا تپوس کئی من ربکا ما دینکا و من نبیوکا و یقولو دی ورتو ادعونی پریمی دی زستاسو خبرو متوزگار نیم و سولی مسکو ما نمسکزا کی دو رد دد مسراح رستے ادمرد الله نیک بندر رواه ابن ماجه او سند د حدیث حسن نه ادا مضمون په غنو روایتو کې راغلي چې مړی تا چې قبر کې دفن شي نو د تدا سه حال معلوميږي چې نور ډوبې دوته نږدې وي ايته تپوسونه کوي دی وې دا اونی او شللی پریمی زیز لاستاسو خبرو توزگارنیم مشکوما وخت مم ختم شو حدیث هم یو پاتې شو تسوکو ویوایو وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله عنه نو روایت ته نبی صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی ان الميت بيشك مړ يسير الى القبر ذي لاړ شي قبر تا فيجلس الرجل في قبره كينو لشي دا سړې نیک په قبر کې غير فزع نخپ يروي ولا مشغوب مشغوب چې په غینې معجمه سره شي نو ایدا د شر او د فتنې را پورته کولو ته وای علماء لیکلي چې دې کې غینې معجمه دا خبره خطا ده د ناسخینو نه وای حق ادا ده چې دا مشعوف ده عین مهمله ده او فادا مشعوف یو لفظ خو مشغوب ده کنه وی صحیح لفظ دیده کسی ده مشعوف عین مهمل ده او ده باپ از افادا نو مشعوف وی سخت یارتا چه سمزر پا کلار شی نو پا یروی جغ معمولی یردا ولا مشعوف او نسخت یروی اس کسم یرپی نوی ثم یقالو بیاد تویلشی فیما کنتا پا کم دن کی تا جوان تیر کڑے فیقولو کنتو فی الاسلام دیو ایزخو پا اسلام کیون فیقالو ما هادر رجل ویلشی دا سڑے سوک دے فيقول ذي محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاءنا بالبينات رات لیکړو موږ ته په سرګندو دلایل سره من عند الله اذ الله ذ طرفنا فصدقناه نو موږ په ټولو خبرو کې تصدیق کړو فيقال له ذ تویر شل رايت الله تعالی قتل فيقول ذي واي ما ينبغي لاحد ان ير الله ندی مناسب یو تن لرشده دنیا کی پدی دنیا ویسترگو اللہ و گوری فیفرج لہو کلاو کلشده تا فرجتن یو کلاو وال قبل النار دور دا طرفنا ای دور کرکے ور تا کلاو شی فینظری لیه دیدی ور تا گوری یحتوی مبعدوها بعدن بازی بازی خوری او ما تیه دلدل کئیه فیقال له دی مومن تولیشی انظر الاما وقاک اللہ اگور حاغ اورت چتتی اللہ خلاص او بچکی ثم یفرج له یا تخفیفن امویلیشی بیا کلاو کلیشی دتا فرجتن یو کڑکے دی جنت دی طرفنا فینظرو نو دے گوری الى زہرتها داغی حسن و تازہ گئیتا وما فیها وغچ پدی کی کمی حری دی بنگلی دی نور خیر کثیر دی فیقال لو دتویلش هادا مقعدو کداستازے دی علی الیقین کنتا اے پا یقین بانی توی پا دنیا کی وعليه متا او پدی تمرشوي وعليه تبعث او پدی برا پورته کول شي دین بارک ایمان بارک به یقین د خپل دین بارک به شک نه کې کته یې ژر پته لګي چې موږ په حق یو که په ناحق یو پدی برا پورته کول شي ان شاء الله تعالی کجری خو خشید الله ادیر تبرک د پاره وي او د تحقیق د پاره شک نشتا خو یقیني خبره ده چې مړي برا پورته کول شي ويجلس الرجل السوكين لشي سره ناکار په قبر کې فزعا فيرا مشغوبا او پکې اسی لفظ مشارحین وی مشعوفن سخ پا یروی فیقال لو دتو ویلشی فی ما کنتا پا کم جون کیوی تتا سنگ جون تیر کرے فیقول لوی لادری ما تخو پتا نشتا فیقال لو ما در رجول دا سڑے سوک دے فیقول سمیت الناس یقولون قولا ما باوری دل خلقون چیوی بے یوینا فقلتو نمام ویلیو فیفرج لہو قبل الجنہ دل دروازه کولاو کریشی په طرف د جنت فینظر فی الی ظهرتها دیدا غی تر تازه گئی ته ګوری او مافیا چې پدی کی فیقال لو دت وی انظر غور الا ما صرف الله عنک اغس ته چی واڑول الله واڑول الله دتانا دا جنت دې زه خو الله ته د دینه محروم کی د بد او اعمال د وجنا او ثم يفرج له فرجه الى النار دور صرف له دروازه کلاو شي فينظر اليه ده ورته ګوري يحتم بعضها بعضا او دل دل کوي بازي غ باز لرا فيقال له هذا مقعدك داستا زيده على الشك كنت دیمان او دین بارکی تپ شکی وی والی متاو پا دی شک مر شوی والی تو بعثو انشاءاللہ تعالی اپا دی برا پور تکول شکد اللہ خوخشی رواو ابن ماجا او اسناد دا حدیث سہید وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی سردار علی بے درک شوی دا روه وکړو دا کامبل بدل تا وکړ بار لخصو یا خضور نه یا خضور نه ترجه جاراړي نو بیسګه غس شینچې نه راړي سول بسراړي کله نن نن ځین جوړ کړل نن په دې نه راغتاو کا ها نو ته خو له خلاص ته خو دې کې بجوار کا کنه ما وې